يا رحت على البزار طالبه فاني ما هو نعم فاي تمام مامي نعم ده معي بيجي تاني يعني Chiaro, ho dimenticato poi il prima, Niaro. Bravo, ma fai ricavare un po' di Shirak. Tanto tempo che spengo tutto. Non tutto, ma da... Però non è una più lontana di Shirak, non mai più lo conosco. Un attimo. Io con tutti. A me anche le due cose qui. Io ci sono lato, ma non mi vede così. Non mi vede con una popolata, no? Mikor kapom vissza? Beadni már nem szeretem ma. Mit nem szeretsz? Késő, itt legyen bent. Miközben hozzá? Igen. Jaj, még a pap is lement hozzájuk. Nézd oda, já. Melyik pap ment le? Hát az egészen letérdelt a kicsik közé. Ó, jó! Van a kettő, négy. 5, 6, 7, 8, 9, 10-en vannak. Ez a mi a csodája. Ez mi a csodája. Ki az? Ugyan. Ki az? Hát a Dósa Lenkinek a lánya, ez meg a másik, azt hiszem, a... nem bírom tovább. Az is egy hülye, benyalizó szarházi. Most kézzel, de ahogy is hittem a sok. Uff. Nincs is több értelme. Csak ezek. Majd a randa, édes Istenem. Neked írtak már vissza? Ki írt volna vissza? Hát amikor főtetted, hogy az kereső. Nem, te írtak vissza. Menj csak. Vissza. Hova? Húzd meg. Húzod lefelé. Ha húzod. Húzod már. Elő. Húzom. Össze-vissza szaladgál. Húzd már, nem értenek. Ha húzom, látod mit csinál, össze-vissza ugrál. Van kedve neki. Ja. Nem visz már? Tessék az a húzgát. Nincs az én telefonom, hol tetted? Nem piszkáltam. Nem a ti. Hát ki a faszom én volna? Össze-vissza ugrál, mint a bolond. Nem normális ez a te szarod. Nem pisel. Mi a mostosság? De nem tartni! Kinézhetné megnézni, mit ugat az ő hülye kutyád. Te hülye kutyád. Adtál kutyádnak vizet már? Hát volt nekik, mert jó sok lélattam a vacsorát. Mit ugathat-e te hülye kutyád? Malacka? Malacka. Érzékeny azt menni. Érzékeny. Malacka. Most. Thank you. is.

Na, csak. Jó. Sabe o que